sasama. Pinaglaruan ang tadhana ng mahal ka ng iba. Iniwan mo ako mag-isa. Hindi ko maturuan ang puso. Pagdurusa sa piling mo'y pagdaraanan. Ang tanging tanong ko lang, hanggang kailan? Batid kong hanggang dito na lang, kaya't pipiliting ika'y talikuran. Ika'y aking akala ko sa'yo natagpuan.